Nyt vois vaan olla koko loppujen laittaa. Tiedätkö ne näytän kiinni? Näytkö ne jonkin screenin kiinni? Laittaa. Tiedätkö ne näytän screenin kiinni? Voisi olla koko loppuillan, ilman tietokonetta. Laittaa tietokoneen näytön screenin kiinni. Tietokoneen näytön screenin kiinni. Tietokoneen näytön screenin kiinni. Hyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyhyh